Postvägen. En bit ner längs postvägen på vänster sida ligger på 1800-talet en rostugn som hör till bruket. Tanken för både rostugn och masugn är att bearbeta malm från Gällivare. Malmen rostas först i rostugnen och smälts sedan till tackjärn i masugnen. Det är 14 mil från Gällivare ner till Gyljen och transporterna därifrån är besvärliga. Dessa transporter tar i anspråk sammanlagt 2 vintrar med mellanliggande sommar. Malmen körs först med renrejder vintertid till sjön Landsjärv, sommartid med båt över sjön och vidare med renrejder till Gyljen påföljande vinter. När bruket etableras på 1820-talet transporteras det färdiga tackjärnet vidare till och för bearbetning vid Törfors bruk vid kusten. Redan på 1850-talet har utvecklingen sprungit ifrån den här typen av ålderomliga anläggningar och transportkedjor som finns vid Gyljens järnbruk. Masugnen blåses för sista gången redan 1856. Fortsätt ner till korsningen där postvägen möter kolhusvägen.